Ja, takk for det. Takk for det, og vi ønsker lyttere hjertelig velkommen til nok et offentlig spareprogram. Denne gangen hadde vi i tillegg til de allerede nevnte heller ikke råd til Kongsberg Våpenfabrikk, men det det vel bare regjeringen som har. Derimot skal vi innlede med de norske danseparene Geir Bakke, Tone Deli, Knut Seborg og Tone Nyhagen, som for knappe to uker siden maktet det mesterstykket å ta dobbeltseier i Europamesterskapet i latinamerikanske dresser. Danser. Ja, danser skal det selvfølgelig være. Og de er som kjent amatører, så de hadde vi råd til. Riktig nok bare så vidt. Men vi har dem altså her i studio, og her kommer de i en feiende flott tanga. Tango. Hva? Tango, det heter tango, ikke tanga. Ja, jeg vet det, men se på hva de jentene har på seg da.